Kisanga ya banganga ya mabatiku michelino. Kisanga ya banganga ya mayembi panasai. Tokyo kiko no banyoso mama. Topesa moka kosua na chika chika. Mwana vandi na kati ya potoa. Akanisi akanisi. Alopito sanga na to sala lisanga. Lisanga ya bayembie banazai. Lisanga ya banganga ya luambo franco. Lisanga ya banganga ya tabule igoshego. Lisanga ya banganga ya mabatiku michelino. Lisanga ya banganga ya bayembi banazai. Boi nakabiso kala lelo bosuki. Biso yotoyo kani ngai na tabule. Toko talanzela bokole kalo kola basonzoi. Lisanga ya bayembi banazai. Lisanga ya banganga ya bandoki mama. Lisanga ya bayembi banazai. Lisanga ya banganga ya luambo fambo. Lisanga ya banganga ya tabule igoshego. Lisanga ya banganga ya mabatiku michelino. Lisanga ya banganga ya bayembi banazai. Luambo bola lindanda ngana yemba. Bola lindanda ngana kwa kanolaka. Bato bayo kabati kateme ya koyoka nae. Tosito yoka nina poka ya poto. Lisanga ya banganga ya bayembi luambo. Lisanga ya banganga ya luambo